دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا میشو خواهجم دامای تو کلا که برز بتا با آی ماو کلیبی بینه بتا لمن دامای تو برز بتا آه برز با الحمدلله میشو دبی تو لشوی بیستا اگره چی خوشا تویست کمک بخوین تو که گشتشی دور دریش من لپیش بین Ah. دي بابرا ميشو روش قروجان بما وكل شهد دبينو إن شاء الله وان يا ماما جان بيقو من يوام وان شاء الله روش قل روشان ببينينو اواز قدري خوايا اگر نشمان بينيو اوا دوال خواي قولة دكم همو من بيكو كوبكاتو جانا چي خوشو نويس بسر بيك چي خوم پیویست آرام بگرین لوانه روش اگل روشن با مکلی شاد بیرون دی بابروین دی بابروین میشو مال باب ها موكلي لقل مانا مزيد يا رب دخلت يولينا هو اللي تعود بك خود موكلي بيني لسر سري خود ميشو من ليرا ميشو كمي كيور بوا من هاتم بو رزقار كدني ايوا ديك شي خوم دي اخر زورم حزه کرمام اینی ببین موزارشتر اینی گشتی کد باشاره چی دیر با اوی کارک بکات پارو پولی پیدا بکات با ایما کشمی به دروی کنی باوری به هم خلچه نابو که ایما تمام بریم براستی به شویش درندانه ما مالان لگل کدیم زورم به درندانه بله براستی زور هم بریده ارزیز باوردانه بمروی با زورتم بیدید تقلاوکانیان نه تدی همو وسته چان زود کردند از بسراغتنی معلومل چی امه بو توش چان بگرگه چی زادو کرو درنده تا هم بارده کرد امش دستیار متی مال تو پیگیش وای بود اسم خواه گوره بس رای خود جاندرن براسی زور با دغندان مامال اگل کردیم بی اوی تاوانش منه بی ملان بلکه موکلی وانه ایچی وای بیدان ارسی زیادی نکن ها؟ شایلی اون وانیا؟ ها؟ موکلی؟ دغنده بونه وانه قطکانی زندان اگل خوب بیدی پیش از کنده برم بکنی با اولی امال در حرف آرام کن ایو بکشن لپینای مرام اگلاو کانیا ترنده نوانا بله بلام ایما وزگار بلن جوز کپوچیا براستی ها رو جاندارکانت به هزو مردن هورکانم گونده که هم ویران کد او کاته هستیان کده بو که اوانا دیانوی ایو بکشن لکاته ایو بیتاوانا بلام وابزانم او هزو هرچی با کردونه پیدا چیوانه بو ملرزه و گردلولی به هزوشتی قرز بی با تابتی و فیلز دفلا بلام ای استله پری خوش حالی دنگ میشوانی ها؟ ما؟ بگو ما دمه لیره لزوی خوب کشتو کار بکمو لوله شند یک گامیش بخوده کم لگل مریش کو قاس بری او دمی هندک چه رسواریش بخیم بکم ها؟ اولا تید اگر رکچه میشو ها؟ اگر لفظه یک شکال بکن بارو دوخی زارن در بینین او اکو پیش کش کردن با پینا بگو مکتی خوم جابا پری خوش حالی او خولکای پینی کمیایی پیو کری او ها میشو که وقت باسی سر لنه در بخش شکال نکن او ها؟ بگو من دزدکین او بخش شکال هروک پیش شش مک پیش استا اری ولع بلان پاره ام کلو پلانه را چو بینین ها ماما خم اخو اینی لهند یک پاره زیشتی بو پیش اوی گشت بکات بویا توی پیدا کرین و کشتوکالی پیدا کرین هر وقت داری زارم باشا بله پیش به دودلی نکر برا تشتیش خوش با بینا نیگ با خوشا زاده خال تا خوش زاده کما بولا چی توز داده برم پیش به دودلی نکات کلتا اگر هنده گمش من ها بو استا اول ایسا کم نده بو رد جانه ما اوکلی ها را کنده بینی بو ایو یعنی من اگل بکنه ها ها نیت ما کم نیا تنه هنده گمش نمی با اوی ماست و پنیر من دست که جان من برین سر با اوی و سول شیرکه هم ورده گریو لگل هم از دستو دیان لده بین نچلانی زوی بلا اما محالا اما افاره من یه تا گمش بکرین بله خوراز دکی ها افاره همانا تنها بشی کرینی تو دکاتن بری با براستی هم چشه تار سرینی ها او که شلتی بابیره بابیره دلی پی من تاک هم دگامش بکرین با اوی بخیوی هم کلی را بلان پاره ما نیه پی بکرین نازانی چی بکرین ما بستن او گامشانه کوالم نوته بون ها دزانی نچون اما بس اوی تا اصلا جنده ما هون گامی شکل اگل ایمه گرانه و بود درستان لدوه اوی گندکه من خابور کرد ایسال جیر سودیری ایمه دانو هیز یعنی شمپین اگیشتو اوه خوشه گلتا کلی ها بله براس زور خوش حال مبه حالا ایسال ازم تون اهم ساشه موکلی بدهینه و بله زور باشا هره استا همو هیوه اکمانه تدی هره استا دست بکار دکین و کد بفیرون انرژیس هره اولا بله ایمه شما مال اگل تو کرده کین بله باش عدی موکلی تو جای متی من دو دی ها حضا که کارکان بون بسی بل خم خو دی دی اه ئێستا من هەز بە ئەرەمیەکی تاک دەکەم بە تایبەتی لە دوایانە خۆشانەی بەم دوایە تووشمان هات ئەریۆلا وای بۆ دوتم کەواژان کۆتایی پێدێ بە تایبەت ئەو کاتی بەدەن کردمن لەو خانۆ تاریکە ئەگەر بێت و گامێشەکان بگەڕێنەوە ئێرە و ئێمەش دەست بکەین بە کشت و کاڵ ئەو کاتە هەز بە ئەرەمیەکی دەکەم و سەر لە نوێ بۆیە دەتوانم بڵێم گوندەکەمان سەر لە نوێ ئەوە دەن دەکتەوە بێگومان ماما ئەگەر ئەو کاتە بێ ئەوە خۆشی ژیانمان دەڕازێنێتەوە بڵێ ئەو کاتە هەوڵی خۆم دەخەم ئەگەر بوو ئەوەی چالاکیم زیاتر بێ و بەهێزتر بووم تاکو میشۆش ئەو کاتە دڵخۆش بێ جەلێ ویسەوە یۆرە ماوکلی هیوام وایە لێم دڵگران نەبی دەمەوێت داواکاریەکت لێ بکەم کەوا هیوایەک بۆ لە دڵم بە درێژای ژیانم بۆچی نایە لەگەڵ ئێمە ژیان بەسەربەری واز لە ژیانی ڕابردوویت بێنی کە لەگەڵ تۆ ناگونجێ ئەگەر لەگەڵ ئێمە بمێنیتەوە ئەوە هەموومان هەست بە خۆشی و ئارامی دەکەین ڕابچۆنە ماوکلی هیوام وایە لەگەڵمان بنێتەوە ماوکلی ئێمە پێویستیمان بە تۆیە بۆهۆی ئارامگرتنەوە پێت شاد بووینەوە وەی داوام لە تۆ وایە کەوا ئەو داواکاری ئێمە جێبەجێ بکەی کوڕەکەی خۆم باشە بەهۆی ئەوەی ئێوەم زۆر خۆش دەوێت حەز ناکەم بچە شارزگەی کالێرە ئێوەم زۆر خۆش دەوێن و هاتیشم بۆ لاتان کاتێک لێوێ بوون بەڵام ئێوەم نەدۆزیەوە ئێوەش منتان نەبینی ماوکلی ئەو ئارەم گردن چۆن لە پێناوی ئێمە بوو ماوکلی پێش بوو دوتڵی ناکە ئیشو بەردەوام لە سازیی ڕێگاکە دایە و ئاگادارمان دەکاتەوە لە گەڕانەوەی ماوکلی دەترسێم ماوکلی نەگەڕێتەوە ئێرە و لە دارستان لەگەڵ جیاندەوان بمێنێتەوە ئادی من وای بۆ ناسم پێمان بێ ئێمەدا کە بگەڕێتەوە مامە ژیان ئەمە ڕاستە بەرەو ئێرە گەڕایەوە لەوانەی ماوکلی گەڕا بێتەوە بڕاستەچی خەڵک جگە لە ماوکلی چێنەوانە نازانم بەڵام ژمارە چارکەسی گەورە دوو مناڵی شیانەکە دایە باشە دەچم زانم ئەوانە کوێن ئای بابا پێمان بڵێن ئێوە خەو خێزانی کالک نین بابا لەگەڵ ئێمە کردو ئێمە شیهادە لەسەر ئەو کارە ئێمە هیچ پەیوەندی بۆ لەگەڵ ئەرۆلا خارە اما راستا اوه مباسی خرابه بو بیلو گاله ما کشمی مختار بون نه ما خوش بیلو ما بوشیدن بابا بیم بوزی با چا کچتا کرد لسرطا دا بولای ناسی وکان من کچ من کرد بلا هم نمان تو نیجیانی لگل بین سر بو گرای نو بو ایرا بو چه بچین هرهو اینجی کمان نبراز کشمی اما وقت رو گیم که او من دعوا گل کتلون دیا او کرو نایم او کلیه مروه چوکوی همه بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بله اما همه اینه پلوانتی ما اکنی هم اینشه آقا ده یه هم بستر ده بینو Oh, could you hear me?